مناسب نہ غلطی ہوئی کہ استاد ایک مقام مناسب نہ احتیاط کریں. بس یہ کہنا شیخ صاحب کہیں گے رحمہ اللہ باپ مثال ہے شاہ صاحب وہ خدمت گار ہو اب یوں مغرب مغرب خدمت کا نو کلمہ چاہے کہ سستی رہا اللہ شاہ سے بچیس کو میں کہ سستی ہو تو کہ سر اللہ مغرب ہو تم مجھے مارنا چاہتے ہو ماں وج نہیں تھا اب عورتیں کہ دس سے اوشو سستی نہیں ہو کر رہا پچائے نہ پکوڑ پوکھ پانی مر رہا تھا وہ قبول سوری ڈاکٹر ہے نو مارنا چاہتے ہو پکے تو نہ رات لا وہ تو دوسرے چکم تعلق ادا تعلق کی بنیاد بانی تم مجھے مارنا چاہتے ہو داشان تک اللہ رب العالمین کہ کم مینا محبت اور کم قدر قیمت بے پیغمبر دیو سرا دم عمر سر خود طول مت نشتے ہے کہنا میں رکو تو جی کر کے کہ سا معمولی خبر دا پما مل جائے گی وہ ماں بما بحال ہے ماں معاف کرے تھا تو سر نہ کم اگر صحابہ رو کے فس تھا پھر لیا اکثر اللہ کا لیا اکثر اللہ کا اللہ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَكَ ذَنْبٌ الْجَوَاهِرُ الْحِسَانِ دا شانتا ليغفر لك الله لو كان لك ذنب قديم او حديث لغفرنا لك قرطبي لو كان لك استاد سوئے نمال تاتول بخل نكيبس تلے نوصو دخا مخدر جو ستم کنا آج رسو وجی ہے پرکنے نصفل پتابانی مضبوط کتاب پلارے نغبانی ہے دن الصراط والمستقیم یہ سب دیتا تھا مضبوط کی کہ کلج نہیں تھی جہاں تو چرا جی پرواہ بجی نہیں برے در کی اللہ برے دے ضرور عزیزن ذا عزن بے عزت کے پٹول دنیا کی بھی عزت سو نو سو کنا برے لوور کو پفت ہا کی کافر بدتر دشمنان پول ایمان والا چتر زمین مقابل کی جی اور ضرور طاقت یہ دیتے ہی کنا اے ملگر ملتی نہیں او منل مرگر ملتی نہیں او منو اپا ملل متحد کیولا زہوار کو افغانیان بغیر دے دو تو ملگرو ملتونی کی چھتا افغانستان کا مکور سیدہ چھا منگتا والی ہمونگی میں بری ہی دیتا چھتا دے دے نا او کلا اسلام پرے خو داخو مسلمانان دی اسلام دی نا اسلام لگی تا کی کسی اور کسی اور کو ما با او بیانی کی ما خطا کی گی زیل نور کی چر تعلوم نور کی خوکو ور کیولا ہم دا کفر میں چھتا گوائی تھا تو کچھ نلی خی اگر گیارہ کی تو بارہ کی تو ونگی تو گوا میں چھتا تو فرما نہیں ہوتا وہ سر بکو با کی شریف شجاع تو سر اسلام خدمت کے یا خدا زرا تو زرا پا نہیں کنا روح والذین درست فکینا اکا اکی واجہ علی کرا علی گرے و تسلی پر ضرور ایمان دارو کی نپارا دے کہ زیاد شدو پر ایمان کے سر ایمان نہیں عملی میدان کے زیاد شکنا ایمان خودے و عملی سرگندون یوسو سی یہ دو دو مرضا خلاف کی جو غارو کہتے تیاری کنو لخت لختر دا اللہ دی پاس مزران دیم دی اللہ دی خبول ایک متن خان دا اولی دا کارو کو دا ذکر کا مرب الجہاد لیسکل المومنین سورت مکس سرط الکی مجلالین والے مرب الجہاد لیسکل المومنین سبق دا غیر سرده اگر فتحنا لکا فتح مبین انم معلوم دا فصدر قوم فجہادین کے مدان اندر کلا سلی در قوم لیت خل کہ دن کے اللہ ایماندار فکول و جہاد نارین و زنان ام جن کی زنان پا جہاد سنگا دن کی زنان پا کور نسی زنان زی لے جی رو لے جی نیولے لے جی پیسی ہے جگان سخی اور پیسی ورکی وشی نرسی میں پیسی ورکی لیت خلا مزکی مومنین مومنات دوار دن نکر تل کر این اول مومنات جنیتون تو چی بیجی بلایت این نورونا امی سوید بکی رو کفر آنهم سیعات این اللہ کی اللہ دونا پریشانی دے دیدا اللہ سخا فوز نازدین این کامی عبیل را دے لے کامی عبیل جوائی ملی روسو غنم ملی روسو فوز عظیم خدا ہے کہ اللہ پا دینو لگو اللہ جنیتون تو دن نکی مومنین و مومنات مومنات جہاد لنی شکلے وہ جہاد خدمت کوئی سے مجاہد روپے ور کی لس ور کی سل ور کی سل ور کی جہاد کی شری کرا اللہ دیرا لو اجرن ور کی زنانا سہ روپے وا لس سلی اگر یہ ایک جواب مجاہدین لوڑ ہے مجاہدین لوڑ ہے ناری نولا سرنے کرے آسی ناری نوی بادران بکنا آسی خلق دے دو پر زور جنت تجی پر زور بانی بجی جنت تا لیسل المومنین والمومنات ایمان دائم اللہ جنت سن زنن کی اپریشانی دے ختم کی کفرانہم سیعاتین نا جور کیا جانی دے ختم کی کور کے خلاف دے غوی ختم کی پا اولاد غم جن دے اولاد با اللہ اور کی دخاؤن نستیوی اغبول اللہ سن کی دخواخن اصرنی سیوی اغبول اللہ سن کی سیعات انتریسانی دے ختم کی دداروی خبر اللہ سوی کامی دیدو اولیا اصداور کی منافقانونا اینا زنانولا اگر دو جنگ دی چیدی دو جنگ بولا صداور کے دیوانے مچی جیاد کی پیسے اورکم اگر جدا منافقانی بچے ملے گم رو ملے گم جی ملے گم ایسے نو کم اللہ جمع کم جو تو قربانی کم ہو وہ تو قربانی سے رو کیسے قربانی خدا نے چرا لا پیسے سخرے ہوئے کا چرا نگ للا مداغی نظر ضروری دے تو قربانی میرا مختی تھی والمشرکین والمشرکات گمان کے ان کی پر اللہ نے بد گمان غلط گمان کی علیہم دار السوء خدو بانی دی گردش زمانے اوختن زمانے دبری مانا سدا اللہ کی خدو بانی سستی روائی اللہ کی پروبان پریشانی رہا ہے کہ جن طرح نہیں دی اپنی نہیں لگے دعا ان جملہ تم دعائی تم اے علیہم خالص پدو دے زمانے انقلاب دس دے خواہ کیا کہ جا بس سے ہو سکا نہیں اس دیو سر سے نہیں ہر کر یا خبر دے دے پدو بانی دی پدو بانی رہا کر دے زمانے بعد وچے روز دا اللہ سخت ہوتا کہ تم رہ سخت بانی رہا جی تم رہ پریشانی رہا جی اللہ دے تو غضب سے اللہ تلعنت کہے اچھا اللہ تلعنت کی نبیہ بیسی انکا من تدخل النار فقد اخذیتا وہ شرمو رسوائی کو فقد اخذیتا ومن یحلل علیہ غلوی فقد ہوا کہ اللہ لعنت ملعون کی من یحلل علیہ غلوی فقد ہوا سورة طوائی کلیسی وطبال برباد دے وللہ جنود السماوات اللہ جو خل طرف قولی سی اس کا فائدہ پڑے کرو دے اللہ ضرور دے کتن خان دے پیغمبر مقام ولی اگر خلق تے دین خبر ہے کنا دے سکر اگرانے تو وہی کے رہا تو قول و عمل باندے مبین اللہم ما صلنا کبھی الیہم شاہد المانا دا سرگندوں کے دو تا پوائلوں و پکولوں توڑا آت میں چلے گلے میں پخبر انگے ہوتے جامع نو ماتے سے سارے نو زخمی سے غرزے گلے نو اور نو ہوتے کلیلی پر زنکہ دنوا اور دے ہوت جہاد للا میلے اللہ پاتے کر اخا پاکے دے ایسا خواہ دا داخل زمان لیں گے اس پاس دا یا با زپا دے کے گمو تا یا با تا سنگر خواہ دا کہ زپا دے کے گمو خنور کا اون ہوں گی زمان پر زمان باندے اور تو پاتے سے وَلَكَ عَجْرُهُنَا عَجْرُهُمْ تالے دے بدران و مجاہدین و غندیا جاتے اب میدان دے بدر کیا لگا برخون دے مجاہدین و غندیا ورکلا من مریضے بول مریضے بول اتریخ وگلا لیکن کدن پہ حیات کے اتریخ وگلا اور دینی کار للا جہاد للا کہ مرض سے جنگ سو مسلمانان فتح وقلا رسول علیہ السلام قاسد زیر علم کے اولے کو مدینی تا روڑا سا خبر یا سر خوشحالے قاسد سے روڑا سے بدے جنازہ سیوا ادفن کر زینب رضی اللہ عنہ اپاہی بین خوری غرزولی یہ قبر بنا بردے دے روڑا سے یہ سجی روڑا یہ مسلمانوں نے اگتا الحمدللہ شکر دے میدانی اگتا مدی ایسنا خلا لی مبارک و ملی لے پسر کو اپا برد کے زنکرن کے تری فرقل ایسنا ضرورت تا ہوگورا اہم خبری تا ہوگورا چاہ کول والی فدی مانا شاہدن ہونے کے خود بنا جوڑا گا یہ بنا جوڑا گے لوگ بنا جوڑا گا مسئلہ سے جہاد دا ضرورت تے ان جدا دا اللہ پہ حوالہ بانے پرے رضا پرے دا لعنہم اللہ نگے دن ذکر کے شاہدان ومبشران ذتلم زمان بچے نا جوڑا وقت میں کار میں زبا درزم وسیعت میں کچھ مرسوا دفن ہو کے جنازہ ماں پہ صبح جواب ہوں نہ کوائی جواب کو ہے زمان پذر کے پریشائیں گا جی رزمان با زمان کاروں سے جواب سر تو رسم زمان خوائن میں نصران ماں توقع رہے گے ایتا ہے کہ نت مر گی خیر ہے میں مری و پاتی کی گی نا تا خدا اللہ کر رہے آنکھ ماں نسوا ہے مری و پاتی کی گی نا وہ چماں دے دے کار نونا باسے کرتا جواب راو لے گئے سر راو لے گئے زمان سوچ دفع نہیں کہہ کرنا تو ہمت نہ سے پکار گئے کرنا ہمتوں کا پیغمبر کا شاہدان مبین اللہم اصلنا کلیلے مبشرن خسرلیون کے یرون کے فتح ذکر کے انا فتحنا لک نداغی پا مناسبت مبشرن مخکرہ لے کرنا مبشرن خسرلیون کے فتح ایرون کے چکرہ فکی چیمان دورے پا اللہ اپلی دلی مجید و ترازدرو اتاونو کہہ دے پیغمبر مدد کہہ دے پیغمبر و توقرو او عددیو کہی نا تعذیر او عدد ادرون گانے دیلی سے صورت کی راجی پیغمبر تب ادنو و خلص نا تعواز نکائی یا محمد چک دنو باسن انتظار بکے چی اگر آئی دینو پس تارنا خبر با سر پغیلی آواز بانی کئی تپوز با مقبانی کئی و تصدیو اپاچی بیان کئی را اللہ سہرون ہو فیجا سپارد دعای تارو نرا لکن لا الہ الا اللہ اور دیا محمد رسول اللہ خود لا الہ الا اللہ خود دل کے محمد رسول اللہ لی تقول و عمل شاہد دے مجھے آنے خبر ہے مست کلا وتعذروا رسوله وتوقروا رسوله وتصبروا نص الا الله رائے الا الله عسر وصر تصبروا انتا جبین کہ اللہ اللہ سہروں سے جا رہا یقینا آسوک نبی علیہ السلام ہو دے دیئے کہ خبر اللہ کے کہ عثمانی سے اجترے گے استاذ علیہ کے لئے سفیر خبر اتر رہا پارا اگر اسار کا ہو پچھل بانی چل والو کہ تو حالت کا گور کی بد گنی کا نہ بنی نگن کبا دے ہو گاں لو پرے گئے ہو کبا دے ہو نگاں نو نور گو تم لاس واچو ادھے بنیاد باندے دا نو نبی علیہ السلام تک خبر رہا ہو سے لیکی کر اس پینا غید ہو نلان دینا سو غرموا را پاس سے پریشان ہو خپلے اے من یہ بائی ہونی ما سر چوک رہا ہوتے ہو پا جہاد بانے عبداللہ نے دیو دا عمر زی رضی اللہ عنہما مبارک انسان اولنے سڑی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موصل اللہ ذکر بے ناجس الناس آواز کچھ را غنسی خلق را غنس و اخلاص کی لکر پتنگان را حال وطلو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاس بہنی لاسی جی جہاد بکو اتک پیدا نا بالکل جہاد لو دوسو خلق فقط میں دوسو نو عبداللہ بیا جہاد بیا فتح بیعتو کو دا دا غل خواسونا اولو مغاو روستو مغاو اپا یو مقدر پہ دقا کل دیات کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترا او عبداللہ دا عمر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام سنکی اولاد لے اکیر و اختلی دے نیولی دا ولی مقدر خطری دا سنیت کافر خبر سے حملو کی اوزم کرو نیولنا مغیرے ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اغاون دا نبی علیہ السلام سنکی اولاد لے اور جنگی اس جامعہ کو خدا خود پسر دے مستر جی اختیاری جی اور دلان جن پردہ دا مل دے کی جی اور پورا پر غالہ بانے دا پیغمبر سلام پنچ اللہ لے جس پینا از لیو یہ نہیں کہ ناس تنوں کہ پیغمبر سلام تجی بانے دا رہ گئے دا نظر آغن ہوتا تکر دا اور اللہ لے اور تی خبر اتری کی دی مطاہے کی ستیری خبر را لے مدیو تول دتا سوئی مغیرے ابن صحابہ تو دتا سوئی سجی ہوئی ویدا سوک تے انسوس بذر اللہ وید اللہ تغا دنی چاز جو ہوتا تھا تدا خبری تے ویدا سوک تے یہ مغیرہ یہ تی مغیرہ صحابہ جی صحابی جی ویتا پسرم خوز دل علا لے ماں لو جمع ترہ سیدی و جلی عدیتی ماں ورکے دے ویدا بورکے کنا دا خدا پتا بانی دا بورکائی دا سی نران خلق ہو دی چن چلا دا ایک سر تورا سی چکاتو عثمان در اخلاص کہہ دی عثمان خدا آنے خبر پر یہ پاس سورا یبایونک انما یبایون اللہ آج تاثر اللہ از گئی یقینم درو مبای آخر طور کی کن خرصول آسل فا اللہ ازان خاص کہا سی چرا جی خود دک خبر بلو کم آ تو کی بیا کی تا سره بیا کو اللہ سره او اللہ تعالی د دې رسول په پاسو عام عربیت کے راضی عرب نے کہ عرب بدل کو خدا دے جس طرح حرکت بکی علیہ بھی فی ہی دے تیرے کمانی دائے لے کی اور دلتے کہ پیسہ اور جزا اولی وہ یا نرسا نیاو پسے سے پسے دنر نو کرسا وہ دلتے کہ نر نے دنر نو کرسا دا اللہ اس نے عظم سر یہ دے سے دنو کہ نر نئی ادھا علان زور راتا زیر دبان جی راتا او زیر مو آیا تیخ جو ہے نر کو برکت بانی نر سو اے عرب بلد آنگا کہ ہی کی نو اللہ اس میں عظم لابا بیا نرے ہوئے دادا نیو کیو جو زین دادا چرلکا اولو زیرے مسئلہ جو قتال ہو دا جہاد دا او پاہی بانی دا فتح دا نو دیرے چرلکا اول پکار دی ضرور کول پکار دی علم دا سی پکار دی کنا خبرہ ضروری دا قاری نو ضرورہ دا قاری کنا اچھے ضرور دا قابل نرم دا خبر اوکا اچھے دا قابل ویسے کنا اکا اوکا دے یو دے کے پوست دے اول دے کے کلب دے تیرے قبر عربیت کے علیہ اللہ آچھے لوگ کے تیرے اللہ سرا دے پورا کو یو امات کو نورکیب اللہ دل اجرن عظیمان لے جرور اجرن علیس حمزہ جن را تنیم عظیم این زاد مین فائل اتنین اکلکن دپار فسائی ہوتی ہی ضرب چور بچورا کلکن آسوسو پران پیر تاسو رسمارو نویز مائی سیال لگی کانا پرگی شمار نویز بی با پینزم آسمار کا پینزی فسائی ہوتی ہی اگرن آز ایمان فاقل وکل مخلفون دا زرنگی برست جاوی سا غلطنا اموالنا سیبا زرنگی خودی جی دے خفا ما آمی سبا دا سوچا خوب بنا راتا سیچے لکم کون کی سکنو ہم معلوم جا ساتا اکور من وران نبوی کنا آورا ادا چلمو دا بوی فستغفر لنا مولا بخنو وارا سیبا زرنگی خفا دے خسالی جنبالی چلا دعا ہوانی وائلو پا جب آتی سے پزلو ہوتی برو گئی وائلو تو اختیار لری دلا دا اللہ طرف اتشی کہ ارادو کی تاستو دا نقصان در رسولو سب با اخلاص کی ارادو کی سر رخو کولو اخلاص نصیب کی نو سب با وائلو اللہ دارتن خبردار دے بلکہ ساستو سے اللہ تو بیرت برانسی لے جرے اللہ امان دار او خلو آتا آتا کی بے خدم جا بے جس لیوہین جنگی لیتا تھا لارے تو دشمن کنی را لارا نا او غد اے کریدی ریزم چکلت خلاسی کی گوارا پسرانی کی چرتا اکا سستا کہتا آلے تک سکن دا او بھنگا دلتا اپریشنو کی دلتا بے دارو ہوگو خیال باو دروگ ہو چنکتا مجبورو خوی ریبا تو مغلط لئی نظام ولی وجنو دو پر مرگر کیا کی ساستا خیال لاؤ تو اب دیرتا برانی سیلے گرے را اللہ ایمان دار کل کن تا چرتا ہم اس تا کیسے ہے تاستا ظنم تم ظن سو ایتا وا قوم دورم د باہر جمع را ایمان نی پالا او پلی گری باندی دزے ایمان نی سرے مل لم یخلص العمل فی الظاہر والباطن للہ ابن کثیر مانا کہ لم یؤمن مانا لم یخلص فی الظاہر والباطن للہ یا رسولی مداخلت نقصان نکی رسول اللہ تا خطرناک نار مخصوصہ بات صحیح دا اللہ دا یغفر لمن یشاء مغفرت مرکی تیرے کہ خیال تا ذکر کوئی نفتح نائے اللہ کنا مائن مغفرت مرکی کے مخی مغفرت ذکر کو بلتا دیا مغفرت مرکی را البخن مرکی کرا ولی مسئلہ دا فتح ذکر کئی را دا دیو جنا باجی کر کے اندر پہ جاؤں گی سر کہہ جاؤ اللہ لو بخا بخی اللہ معاف گئی اور سزا بور کی چل چوائی فیقول المخلفون اس مسئلہ را اللہ اللہ وہ یہ کہنے کہ تبا زان سر دو نبو دی دغا سان غنیمت کا سل قدر در کوم مدو بڑی اول دی پیار سیر اسی چل کو رحضال ازم نو بڑی رسی خبر و تفنس لی اس کو جان لگی وہ دیر ازی چی سبارا اور مسرم مدہ وائی بتا تھا پاتک ریشی پر غضب دا اللہ بانی اس تکریشی دا جہاد نا پر غضب دا اللہ یہ رسو کیسے سے جہاد نہ پر بدنے کے بارے کل بول کہ کل روان سے تاسو غنیمن تلو تا چوا اخلائے سو بول ضرور آنا تبعکم مقول ہے دارا رہ رہے منگے تاسو کسی ضرورو منگے نہیں بازا لگو نہ بازائی غیر آدھر ہے کہ وہ بدل کی کرام دا اللہ وعدہ دا اللہ کہ دے ہو دی دیو علو رضا وعدہ وعدی تذکر قرآن نہ اکری ولی پیغمبر عمل اغف وعدہ دا اللہ وحی خفی کہ کم تا حدیث سے لیکی داغے سے کلام اللہ ویلی کہ تو سنت صحیح ثابتی کلام اللہ دے وہ کلام جلی ہے قرآن ایو کلام خفی ہے حدیث پر اندر السلام یرید مناجی بدلو کلام اللہ نو حدیث نے منکر دی کہ حدیث نے انکار کر حضرت کلام اللہ ہو خیر کہنے کلے غفی اللہ قرآن کے تم دیتی غنیمت در کم ادھا بدر غنیمت بدل در کم آپ ابھی پسے دل درکم اور دو لگا قدری دور اور لگا نہیں دو وائدہ کے بدل کی دو تو بلو وائدو وعدہ دا اللہ وائدہ ہوتا چاہی فمن پسی نراز آئی اندہ سانتا ویلی واللہ کرے ویلی جتے ویلی دوانیا وائدہ بل کتا سن سر کی نہ چاہی دا سنگا نپوئی جی لیکن دیر لگ یا اللہ فمانا دا اللہ بانے لا افقہونا لا قلیلا ولا کثیرا لگن نتیجی پیجی لگن پا خبر نتیجی وید ارس پاتی سوتا پا غضب دا اللہ بائیں زمدار و نصر تدعان علا قام خان و زیر روان دیکن چا جہاد کئی زبہ توبین جا جنگ تا درس خلقو چی تلق پا خفل خبرہ ابھی تا سخت خطرناک باسن شدید خطر سختی سوتا ہوا تو قاتلونہم و یسلمون جنگی جب سرائے با غائلی تو دی وقتی مغلی سخت کی بربا کی تاسو رازر خستا اکرے نکوہ ہو لے گئی لیکن چی مختم ہو لے گئی ان سزا بدر کی در سزا در دا ان کی لے سزا دا ما حرابین دا پکی تا مستثنا دی مجبور دی دا جزان رون جانو گوڑ دے نا جوڑ دے ان دیتا سزا دمانی سزا نہیں چی کنا اور سوک چی مہین دا اللہ دلی گری دنگلی کی جنو سنتا لان دیتے نیرون روان دا نیرون سورت محمد علی بے اور دیا گا عمیت علیہم زمان عمر دا عمر زمانے کی آوزن رکس وا زیتیم خطا تبری ہوئی ابن کثیر ہوئی نور مورخین ہوئی اور دا سانتا نور علماء ناغونا سے توفان یا اولا راگے تا کیتا یا عمر صد تا پوستو کہ خرہ چرس لی عبوری لگی یادگار تاریخ لگی کہ بدیر زمان دا مشاران رکے عمر سلام تر اللہ عز کرو دیر مبارک دیو کہ پیغمبروں دا کے دلان دے سر رسول تنکنوں دا کے دلان دے راجی و بیعت کی مبارک سے اکنا عمر سے سلو در اترین دے سخت لوٹا من اکرا دارا طرف پر چراتو دا گنا مرکی سبی اولی کر علاق سے اونا روی خوابا سندری تھے وہ نے او وقتا اپا زمکہ کے دفان کا روپا اکرا جیم دار بان کریا و بلکار کے تخل کو رجوع تنو معلوم جا دیروی کے زمان ازار وی ہما بتا سرگی خولو اگر نظر نرے گئے ایمان را تذیر خورد کہ آپ بیعت کیا کرا کہ دیجے چیزن گا او اونا تذیر بندی ہو ون ای روکا صلا وی تبرکات کی تبرکات تبرکات تپوس دا عمر نوکا رضی اللہ عنہ آخر رجین علو تبرک سے کہ سوار لستوتن خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپیولوی مسئلہ دیلت قتال فی سبیل اللہ بانی متفقی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غرب تو پیدا کی اور آپ کو لاس پانی لاسک دی اللہ عزت سلام ید اللہ فوقائدین دا مبارک ہونا ختم کر دا مجھے اور تبرکات ہوگی چر تو نہیں تبرکات تبرک خزان کی پیدا تھا چلی کی نہیں مجبل کو تبرک کو تسو کانے کا سما خاور خرما چنے خرما دا مبارک ہے دا قبر دا رشید دا اپر یہ وہی لمبا ما دا مبارک ہی وہ پنگ رکھ سی وہ با تحت شجرا اللہ تمہل موغ جذبہ اللہ تمہل موغ حمد اتوانو طاقت چھو پدرون دلو کی اللہ تسلی راولی گرا او وعدہ قرصور فتح ذر ورد کیولا فتحا قریبا نورا ونیمتون پریوانک یخری بیدو ازرور دے اکمتون والا لو یکر سر اللہ دیر ونیمتون چاخلا دے نزر در قدر دائیو وقف فائدی الناسی انکم امن کیلی اللہ لسون دے خلقتا سر رسول را قانون دا رو دو اور پتول دنیا چھ دو بانے بسو اقدام ملے دو کو کئی دفاع بتے ہو اقدام بنے کی جس کے بعد نہ دسے دے اقدام دے دیا غل دو نہ اور دوسرے اقدام سے کہ تیرے کرو کہ دو نبی علیہ السلام خبر سے اور فوج کو پھر جل تختی دل دی یا نبی کی سی اے غلا تیرے کرو پیغمبر علیہ السلام خبر سو یہ صحابی را غلا اے اللہ پیغمبرہ ما تے جازا ہوتا اے لسو یہ دن تیرا مشر ہوا ہے دا فوجی میں تیرا تو لے لگتا اے ما تے بھی جازا ہی کنے چیزا سوان ریتا تے جازا تھا لان جان اے رسو خلق را اندی جی بودا یہ سو کے اے میل مائی ما سو چل لے یہ خبر بتا ہوکم یہ اے کے کنا یہ دا سارا را پیدا سیرے پر زندان کیا چولی آج سو خون دا نسولا تم و تباہ سڑے کرے علاقے کی کتا سکے تو خونے لیکن اخبر خامیہ نے خود دل دل پڑھ لو اور وہ جانا سر مخ نہیں سی رکھو لے کتا سر دردی کینا کینا خدمت و لوگ کو یہ جگہ لے سیارے کن یہ سب سیارے کن یہ خلق را گھنڈوں جمع جوڑوں اترے ہی کہ میں خلق سیار کم مجھو کو دی یہ تک ختم آنے رو یہ کدیو پولو پس بولا راو دے دے دے زیولو معلوم کو بس پیدا علالی کو سر کے غز کا سیخ اللہ صلی اللہ اور خلاص ہو لاز مدینی میں نبی کا عرص ہے نبی علیہ السلام سلام سے کر گزاری اور اللہ یہ مرم کا مردار میں سے دستار دے کن دعوہ کی جو پیلا سیان دیا ستا کرے ضرور دے وعدکم اللہ فعجل لکم آجی وکف آئیدی الناس ویما چاکی نسوئی وکنا فجے دیکھیں میں خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک احمد آویاو تنہ کسان صلی اللہ علیہ وسلم لکل ویمی ویشو کسان ہی نہیں ویشو تو تفصیل رسول علیہ السلام نے پرے دے گی اللہ تم نے حفاظت کرے سکے کندر لگوائے میں حدیث سر جنگ شروع کی اور کسی دا تفصیل کو تبر کول نخی ماندار ہونا دا اللہ سے مدد ویہدیتن صراط و مستقیمات اللہ مضبوط اتاسو فلار مضبوطی غبانی اہتن صراط و مستقیم ویہدیتن صراط و مستقیم تو مان ذکر ہے کہ جہاد مسئلہ ہے جہاد تو انفاق مسئلہ کی ان تمام جس کی آواز ہوتا ہے جن اثرات اور مستقیم یعنی بول بڑے دے رہا ہوں نئے جن اثرات اور مستقیم یا یاد ہے کم قرآن کے اوپر جہاد بانیں گے نو پہ انفاق ہوں گے نو پہ دین لگا یا دیا کم نو پہ دین پہ دین مانے جانو کو اہدین اثرات اور مستقیم جہاد کا اہدین اثرات اور مستقیم یا دیا کم اثرات اور مستقیم عربہ کامیادے گے کہا میرے مطور کم گے یہ تین تم اخرا لم تقدیر والے ہاں اللہ جے کرے اللہ پار سے اتوانا کہ جن شروع کی لولا اولاد بار دس قرآن اس پکے ہوئی کہ خلقو لولا اولاد بار دو بات بار گر گئی تس کی باس آتی با مقبولے کنیشی بیا بنی من گر اللہ سوک مرسیال نسو کن دادی یہ تینی جگہ کہ چرک مجاہدین دل دیلی تو اصول دو قرآن اور حدیث بانے الحمد للہ افغانستان کے منظم نسخے مردار کا رچانے خبر رہا ادھورا اسلحہ موجودہ سے بارود اچاری زکرے اور بارود چکلا سے بوتل کی دارو لوگ پورتا کے چلی زکرے نو اللہ وہی فتح در کن کامیابی در کن دو بسا گائیں گر رہی اس امریکان شاگان گردی تختی و طول ازال للار گوری خو پا دی پیجی چی وزم نو پا دغا که بیزه تسم دروس پا مقابله که بیزه تسم ده چین مقابله که پا اندوستان سرمیلیت سرمه دپاره که بیزه تسم ده ویتنام که دی علاقه که بیزه تسم اس نور بیزه تکیم که دیزی نوزم نو نور بیزه تکیم پا دی وجبان اختیق رجی فی زال للار گوری اللہ در نظر زلیلتا اللہ اصوی شرمو اللہ اچھتا افغانستان میں یو تن جاندے نا اللہ نے اسی اللہ طول مردار کا کہ دیا مسلمان تا مخلی کی چاہتا مجھے تو قرآن ویلا واللہ ولد بار ثم لا انصرون ولو قاتلکم بیا با مدد نمونی سنتال اس کی نمی اتحاجان بیزارا دی اتحاجان کی اس بیزارا شی دی اے فوج را کہ فوج اوز مجھے خبول نور باسو قالوا نو فوج نہیں تو نوال لولا بار ثم لا انصر دا فوج دا لیجے عراق نو باسم دوزارا کے پینزے دارا افغانستان تا جنگل تا ضرورت نیسی عراق تا ضرورت نیسی وہ پیجی پیچے دیدے طرف عمرو شما دا طرف عمرو کیجم دا تس دعا دا باو دے چل تا پاوز بودا پاوز بودا تیرا پینزے دارا دلوم سرسن کی نور پسی بودا یاد تیرے آیات ساتھے هو الذي كفى الله مدد ورقي ولم تجدن لسنة الله تبديلا الله دا غول سنة منا كري تسول سنة منا كري جزت نمكة دا اكرم واقع دا غا فضو ستانو ما يكر کا مدير السلام يتره دا دا الله كار دا بعد آن اصفركم علي دا الله دا طول سكوي بيتبير خريدين كي هم الذين كفروا منا كري ريزت من نواتنا امنا كري قرباني ترلسي برسیدنوں نے دیکھا لے جوتا ہی قربانی با تلیلی انا خود پاچی دی اکابی طرف تاوی توپون اور سورو کو ضرورت پتونن نے تلیلی تاوی طرف توپون سور کو ادستر کو نبای اخلو اوخ داسی جاری لکبنده چی دیر زخمیشی دغشی پریشانشی ہو جاری سر کو نبای اخلو ہے لی صحبان دو پسیو اگر بیا پکر تراؤ کردو لی قربانی منا کرے بیت اللہ کے نکرے سے لولا ولا بار ملا لسن بن کری ادو داؤ من کرے قربان والحجی ما کوفان ان یبلغ محلہ ولی دا منسو پکار واسی پریخے رہے کنا وہ حکمت ذکر کر مخیم مولی ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات کنین این ایماندار انی زنانا ترسل ایمانداری کہ تاستنی جمالم لم تعلموهم لم تعرفوهم کہ تاس نے نتے جانے سخصانی نتے جانے دا خوطا پتن کی ماندار سے ماتا کے کم کم دی اکم کور کی دی ناری نکم دی دے دی اور تم دونا لکا عباس سے نبی علیہ السلام ایماندار جیسا سمو آیا بنور و تدان دا دا کی ماندار سے خو کم دی یا پتہ سنا نکو دا ایماندار نئے زنانا او ناری نا کہ تاس کم نیم علم لم تعلم ویہم اصحابان تو رسید اللہ و کمی نہیں معلوم پیغمبرال پر و کمی نہیں معلوم غیب دا کیا خاصدہ اللہ لا الہ الا اللہ لا یعلم الغیب الا اللہ للرسول ولا الصحابہ ولا الاولیاء ولا الشہداء کیا خبتنی سے پہ غیب ہو اللہ پہی لو اللہ والدبار مکمی نائی نائی ماندار امیر زنان ایماندار کتاب سے نتے جانائی سن لے انت تو بدل دے دینا لولا رجال لولا انت تو رجال و نسان کہ تاس بدل کے اوے چکوے کی جنگ شروع کی دورو بر کی تاس کا تو دو دو جنا تکلیف خبکان اور کی رس خبر کی چاہ مسلمان نو جل دا مسلمان تے کی تکلیف ہو سن تا جو بہو دی جے دا دی دی زکہ می جنگ نو کو پرے نو کو مکو جان تے مسلمانان کرو تو نجا دا سر گلو کنا اگر اسی تاستا معررتن تکلیف خبکان یا ورسا خبکان دو دنیا امرا ورسی اسی دیت را ورکا کما خطائی قتل را غلے دیت پر بانی را جی دیت پر اللہ کتن کی اللہ آتو پر احمد پر کے سوچی وائی ولو تزیلو دلولا بدل لے لولا رجالون لو تزیلو کتو خوزی ریزا لیسی نصدا دور کو کافر لوزو نصدا دور دون کی وہ پاچ پا تفیل دا مسلمان دی پا تو حرمت اور تو عزت تو مسلمان پارٹی کے لیے مسلمان عزت کی جگت نہیں ہے دو جمان پارٹی ہے کہنا جو سو اللہ کا قدول سے سزا اور کون جعل الذین کفروا فی قلوب المرانیہ یا کا ایک کافر قدر نقل کی الحمیت تخصوص زمینات اور دا جاہلیت اگنا پوپو گرنے کے کر گورا دا طول دنیا کافر حرم ترائی ادا دا دی ملکو دی کلی اسی دن کیو اور پو شپک کالا پس را لر وہم کال ادھے دنے نکری جو پل پلی کی دنے نکری دی دا دا جاہلیت تخصوص زمین مرک کی اجازت نہیں رستے پر کاول دا مرک کی جرگوا لے گلے زمین کی اجازت رستے دا شان ترہ روان دے دے چنگ دا پری دی زمین کو بی جے کی دا تقوا الجمهور على انها كلمه الشهاده مدارك ترتبي يا هي التي يتقى بها عن الشرك مسيئتنا نقلك جوه تفصلا ابو كلمه التقوى بزام بكر وخلاف حكم الله انا اعوذ لايك بدي او حرام بدي اهل قابل دي الله بارتبير خبوا نبي الصلاه والسلام خويني دلم امم مکی کے تلو کیا سرون خیل دی اور کیا اختلان کری دی محلقین روسکن مقصدرین روانو دا صحابان خیال داو کہ دا قضل با جزو میان کیا خطا قضل نسو لکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تاکہ خوبی دلے ما ویلی چکا دے کال کی بزو ما اتا دے کال نہیں دیلی لار بسو کنا مرات من کال بانی لارا با یقین ریسا کر اللہ علی گلی خوب لی گلی خوبی بلکل کرا داؤ کہ خام خائط نیندن نوسی جتن جماعتا آمینی نساء اللہ دا پارد ہے یقین دے آمینی بلکل بے خطرہ خائن کی سرین سوک الیندین کی نگے رہے گے چانا ہم اللہ کا پتوا چتا سپت نسی دا غینے گا لما اکتے برا فصور کرنے جے کہنے ابھی در کرا مار دولت اور دا سمیلی در بلکاتا پاتے کرو اللہ علیہ چلے گلے رسول پل بل ہو دا سیاح کی دے سرا اور قانون کے جن سے رولو الہدا عقائد صالحہ اور دین الحق الشریعہ اسیم شریعت جو لگا شامل لے کنا الشریعہ تو فإن شریعت تشتمل على شیئین علم وعمل فالعلم الشرعی صحیح والعمل الشرعی مقبول واخبارات حق وانشاءات عدل ابن کثیر ہوگا علم و عمل عقیدہ و عمل دوارا بل ہو دا تو کرو صحیح خبر بانی عقیدو و دین لاق قانون دو جن کرا تو سرگن کی غالی دیتی پتول قانون بانی یہ اوزی رہو علی الدین کلی مستے دنیا کے علی الدین کلی اسلام مستے دے بدا مسلمان تخونہ دا کنا کہ پیغمبر میں دیا لے گلو ادیدان اللہ مطولی غبی مدیا غسی کتاب اللہ کی سورت محمد نو کتاب اللہ کی سورت فتح نرے اسنت تو پیغمبر کے اللہ تعالی مدنی جن نرے دا سر اصل کہ کہا ارسل رسوله بجلودا بجلودا تو دین و کفا باللہ سیدان محمد دے لے گلے گا اللہ رات سر دی کلک پکا فر سخ دی سخ روز سے ان کے کفر میں کیا اور بھائی انہیں بے پروکو سائدہ فلکی دی فضل کامل فضل دا اللہ رضا کامل رضا نخی دو جدو دی ایمان جدو دی اخلاص نخونو کی من سر سبوت دا سر سر دونا ایدی دے کے دیکھو چاپ لگی گلے دا سجدی لکی دا چاپ خلط ساخر را تو توسر کیوں اجمیر دا شنو اب اولا باندائی اولا باندائی بڑے گا اب تنجی کیوں دا سو دا سن ردے جی کر گئے بانی تنجی بانی چاپ لگے گل لے پنجی چاو دیا زنگون میں لوری فتان جوبشی دو او خان زنگون میں دا جوبشی ایمان رکھائی گئی بزن کے روزن باری سے نانا سیما ان کے جو محسر سجود یا سرد سجدونا اگر نور دے کہ پارے بانی ایماندار پوئے گی کہ مخ کے کم برکت دے کم ریب دے اور کہ مجلس لے گی وہ خلق پریشان کی گی چدا کو سوک دس سوک رہا ہے کہ ادا دب بغن میں ہوں گی کہ انہیں سرد سجود ادا مثال لکھوئے کہ تورات و مثال تورات کے مثال لگو پنجل کے نجل کے میرے کا ذرا نہ خاج وہ دل کا چر یا مثلاً پھر انجیل دمکہ گارے کا مثلاً پھر طور آتے ہیں مثلاً پھر انجیل اس نے خبر شروع کا دی دولہ کا تر آخرہ جر سطح ہو دلہ کا تخم فصل روبہ سے تیرے فہاز رہو قوہ ہو مضبوطی کی فستہ غلط مطلق سی جگ سی سر سی فستہ آلہ سو کی ادری بھی تنبانی اتخم دانو کر رکشا دانشتا سو تنگراو خود روس مضبوط سی کلک مضبوط سی ورغنم خوڑے سی بیگرم خوڑے سی غش سی غائے میں قصرنم خوڑے سی خغش سی مدوخ بو تخل رسی وکلاغینم غش سو اس کی دشمنم دلان جناستے دوستن دلان جناستے من شاخ بلن بام پر از میرے توحید از رہ گزران سنگ زدن آر ندارم بوارون پا گتولی ویاغذے کے داند آغذے کے لئی مولی سیدی تم مستانی سال دا مسلمان میں درسن تا فستغلظ فستوا علا سوقین دا صحابان حال خلافت خلفاء اربعو خلافت شر سید ہے کنے بلکل یہ جب الزرع تاجب کو وزی زوتی زنیدار خسالی زنیدار بیغیب وزی ملک الفار مثال داور دے چی خفتی قریبانی کافر دا دنیا کافر خفتی قریبانی صورت فتحنا لك جن حکم الفتح فتح اور پورے کامیابی حکمت سنا دو پاور آج کے دو پین کے یا دو پین کے برے پر سروورم کے اب تنگو پہ تنگم کے اب یا تنگس پگم کے اشپگ پگم کے ڈاکول الیکشن ڈگری کامیابی در قوم کامیابی در قوم حکمت بجے اب اہل ذکر کے اسباب اغام فیزیکل کی تینزا سرورم آیت کی او ون کے دوا فارلس کے درے سپارس کے تلو ولس کے تینزا سرورم کے اسفتین کے سلاس مرات سرورم آیت کی او دس انتا پا اتم آیت کی دس انتا پا سبجستم آیت کی للہ جنید سما پینزم للہ جنید سماوات ورد لا صالح لہما فی القرآن ندا دری سکینی اور نی للہ جنید سماوات ورد قرآن کی نجی ریشی علیہم دارت الصو وغضب اللہ علیہم ولعنہم فگم امتیاز ون توازدروہ تو پیغمبر عزت کا اتو ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله دا شانتا نہ ضرور ان تجاکم دا دورنگ دے پاسان کے زتر زو سلاسن پرجی خیرات کی نے پرجی ہوئی خیرات تزم ما سر مل زل لاسا پرجی خیرات لبن ما سر مل ضرور ان تجاکم نس یریدون ان یبدلوا کلام اللہ وہ خفی کرم اللہ یولف ستدعون الى قوم لباس شدید جنگ لبے بولف بیعت تاریخیہ تبدی ان بسالت الصحابہ رضی اللہ عنہم تاریخی بیعت کے صحابہ و بادری زگور کیا سرگندی تو پردی گولی کی نیسی دا جنگ اسلحاؤ سر نسترے عمرے لراغلی او وردان دو که اللہ پیغمبر اجازه او که وردان دو که وردان